Eta erran bezala euro eskualdea aipatu behar dugu, aspaldiko partez Nafarroa hor baitzen eta xede bat baitzen garaian, Miguel Sanz lehendakari uiak Nafarroan geldia hasi zuena eta Nafarroak Akitania Berriak eta Eusko Jaurlaritzak hiruek bat Eusko Gobernuak bat egin dute atzo Bordalen hiru presidentek, Alain Rousetek, Iñigo Urkulluk eta Uxue Barkosek, eta hortaz mintzatzeko hor zaitugu Angie Santomari, zuzira Akitania Berriko beraz kontseilaria, egunon? Baita zuri ere. Errandun bezala, demora Nafarroak etzuen onartu erosko alde hortan sartzea. Bon, garaiak aldatu dira, Nafarroa orain sartu da. Zer ekartzen dako lurralde horrek euro eskualdeari? Bai, errandun bezala, aldaketa politiko importantea gertatu da duela guti Nafarroan. Eta beraz, Uxue Barkosek zuzentzen duen gobernuak ofizialki galdegin zuen sartzea euro eskalde hortan. Horrek ekartzen dio lehenik nolazpaiteko berrikuntza bat, nik erganezake bizitasuna ere bai, eta orain arte bi aktore politiko ginen, edo bi eragile politiko, hor pasatzen gira bietarik iruetarat, eta nik hortari karatago, errezak euskaldun gisa ere, norazpait euro euskalde berri horren bihotza, edo epizentroa, errezak euskal herria bilakatzen dela. Aipatu da, hainitz, atzoko bilkuran, eta prentsan hainitz ateratzen dago izuntan, abiadura ondiko treina, lehentasun bezala, badakigu zu maila pertsonalean horren kontra zirela, baina hor, ze berriz pizten ari da linea berria? Ba, erran ezak lehenik prentsak agian hori hartu du titulu gisa edo, beste hainbat gauza eta erabaki hartu dira ere, maila ezberdinetakoak, eta erran duzuen bezala, bai, abiadura handiko treina edo trenbideen problematikara aipatu da. Hor, agertzen dira hiru lehendakariak nolazpait adostasun batean bezala lehenezkotzat emaiteko proiektu hori, baina errespetuzkoa den ikusmolde hori, horrek topo egiten du ere errealitate batekin. Eta errealitate horrek erakusten dauku, agian ez dela hain lehenezkoa edo lehenezkotzat ekarria izanen ondoko hilabeteetan proiektu hori. Egan duzu, beste proiektu ere batzu bazirela, beraz euro eskualde horren bihotzean, zer atxik zinezake orai ondoko urratxetan mana izanen den indahean? Zer ekarriko dobali? Atzoko egunak bazituen bi alde edo bi zati, lehenik protokolarioa zen arrunt, zer eta Nafarroaren sartzea hiru etapetan kokatzen da euroeskalde hortan, joan den udan ofizialki deialdia eginik eta deieginik sartzeko, beraz Gasteizen bildu ginen euroeskaldearen exekutiboa onartzeko sartze hori, bigarren etapa zen atzokoa Bordelen, eta hirugarren bat ere izanen da Iruñan, elduden uda astapenean. Hori alde batetik, gero helburu nagusia zuen gure atzoko bilkurak Bordelen, 2017ko proiektuen deialdia egitea, eta hor, behaz, adostu da eragile guztien artean, proiektuen deialdi hori igotzea 700.000 eurotarat, ara, eta hori 700.000 euro horiek bizatitan nolazpait pastuko dira. Lehen saio batean hor euro eskalde hortako eleaniztasuna, gazteen mugikortasuna, kultura eta euro eskaldeko herritartasun bat tiburuzko deialdia egitea, hori oroar iraganen da igoko da 400.000 eurotarat. Eta bigarren saio edo fase batean bezala, euro euskalde estrategiak identifikatutako funtsezko lankidetza ere imotan, nolazpait lankidetza estrategikoak egituratzea entxeatuko da. Eta hori igoko da, nolazpait 300.000 eurotarat. Hala, eta behaz, aipatu dugu ere atzo, behaz, deialdi hori, laster, biziki laster, helduen hastean berean abiatzen da, behaz, apil, martxoaren 15-ean, eta deialdia bukatuko da, behaz, 2017-ko apilaren emeetzean. Hori proiektu entzat beraz, Agnes Santomarri berbada maila politikoagoan bukatzeko, EH Bilduko ordezkari batzu hor ziren atzo eta aldarrikatu dute, nahiko luketera, Euskal Elkargoa partaide bat izaitea, hor, Euroeskualde horretan, hori nola ikusten duzu, egin garria da, aipatzen da? Ege erran, nik dakidarez Euroeskualdeko esekutiboa naiz, behaz Akitaniako berriko bi ordezkaren artean. Dakidanez, Ipar Euskal Herriko Herri Elkargoak galde hori ofizialki ez du egin. Agian demora bat beharko du ere Herri Elkargo horrek mamitzen eta egituratzen, hasi duen lana. Gero, nire ustez, hipotesia guztiak main gainean ezartzen dira, ezartzen aldira. Atzo EH Bildukoekin han egon gira, gaia aipatu dugu. Nafarroan ere, beraz, gauza hori eztabaidatu behar dute. Autonomia erkidegoan ere bai, eta norki Akitania berrian ere. Edo zuen gizaz, gisa hortako helburua lortzeko lehen alde batetik Herri Elkargoak galde hori egin behar luke edo egin behar du ofizialki, eta bigarrenik aipatutako hiru eragileen artean gauzak adostasunean eta kontsentsu handienean entxeatuko gira haintzien adazten. Hala, ikusiko alde hortatik izanen den, itzinamendurik ondoko hilabeteetan, Anje Santomarri, horretarazten dugu Akitania berriko eskualdeko kontseilari zirela, mire esker gurekin izanik, goizuntan, eta pasa egunan. Mire esker zuheri ere.